4K teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To bezprecedensowy atak w kwestii polityki historycznej ze strony Rosji, mówi wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsang. Prezydent Ukrainy potwierdził, że jutro odbędzie się wymiana więźniów z prorosyjskimi separatystami z Donbasu. W Mińsku na Białorusi odbyło się świąteczne spotkanie Polaków. W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem w kwestii polityki historycznej ze strony Rosji, tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsang. Chodzi o słowa Władimira Putina, który powiedział m.in., że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. To element kampanii dezinformacyjnej ze strony Rosji, mówi Szymon Szynkowski-Welsang. Jest to atak, który ma znamiona chęci przywrócenia narracji o charakterze stalinowskim, narracji historycznej, która jest po prostu kłamliwa w kontekście znanych powszechnie faktów o przyczynach wybuchu II wojny światowej z jednej strony, ale jest też obraźliwa wobec Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało już ambasadorowi Rosji w Warszawie sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że jutro odbędzie się wymiana więźniów z prorosyjskimi separatystami z Donbasu. Nieznana jest dokładna liczba, lista osób, które Ukraina przekaże bojówkarzom w zamian za zwolnienie jej obywateli. Ukraińskie sądy przeprowadzają czynności procesowe, które umożliwiają zwolnienie niektórych separatystów więzionych na Ukrainie i oskarżonych o zamachy terrorystyczne. Prezydent Zełenski, potwierdzając, że wymiana więźniów odbyć się ma 29 grudnia, zastrzegł jednocześnie, że lista osób podlegających wymianie nie jest jeszcze ostatecznie ustalona. Ukraińskie media donoszą jednak o orzeczeniach sądów, które przygotowują możliwość przekazania niektórych osób do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Sąd w Charkowie skazał dziś 3 osoby na dożywocie za zorganizowanie zamachu terrorystycznego sprzed 4 lat. Jednocześnie tenże sam sąd uwolnił skazanych od odbywania kary ze względu na mającą się odbyć wymianę więźniów. Wczoraj z kolei sąd w Odessie ze względu na wymianę więźniów uwolnił 11 prorosyjskich dywersantów oskarżonych o przygotowanie kilkunastu zamachów terrorystycznych. Wszystkich ich przewieziono do punktu przejścia przez linię rozdziału sił Majorskie pod Gorłówką, gdzie jutro ma odbyć się wymiana więźniów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W stolicy Białorusi, Mińsku, odbyło się świąteczne spotkanie członków i sympatyków Związku Polaków z centralnej i wschodniej Białorusi. Uczestnicy łamali się opłatkiem, śpiewali polskie kolędy i pieśni oraz składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Helena Marczukiewicz, szefowa Mińskiego Obwodowego Oddziału Związku, powiedziała Polskiemu Radiu, że spotkanie, na które w tym roku przybyło około 300 osób, stało się już tradycją. Takie spotkanie nas, Polaków, mieszkających tu na Białorusi, zawsze łączą i to nam nadaje siły i to wielka sprawa dla nas. Prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys podziękowała zebranym za pracę na rzecz sprawy polskiej. Życzyła, aby Białoruś pozostała niezależnym krajem, życzyła też solidarności Polaków z Białorusinami. Ja się solidaryzuję z tymi, którzy nie boją się zabrać głos w obronie języka swego kraju. Mi też zależy na niezależności Białorusi, na normalności, na swobodzie działania. My też, Związek Polaków, bronimy swego języka ojczystego, naszej historii. W tej sytuacji mamy bardzo dużo wspólnego z Białorusinami. Życzenia świąteczne dla zebranych przekazali dyplomaci z ambasady Polski w Mińsku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolejny dzień protestów w Hongkongu. Przeciwnicy lokalnych władz starali się sparaliżować pracę centrów handlowych położonych w bliskiej odległości od chińskiego miasta Shenzhen. Policja użyła gazów łzawiących. W centrach handlowych w Sheng Shui w dzielnicy Nowe Terytoria kupują głównie drobni handlarze z kontynentalnych Chin. Część Hongkończyków uważa, że przyczyniają się oni do wzrostu cen w byłej brytyjskiej kolonii. Uczestnicy antyrządowych protestów starali się po raz kolejny zakłócić pracę sklepów w Sheng Shui. Interweniowała policja, która użyła wobec demonstrantów gazu pieprzowego. Aresztowano około 10 osób. Uczestnicy akcji skandowali m.in. hasło "Wracajcie do Chin". Protesty w centrach handlowych trwały także w okresie świąt Bożego Narodzenia. W tym tygodniu hongkońska policja zatrzymała już prawie 400 osób. Kolejne duże manifestacje w Hongkongu planowane są na pierwszy dzień nowego roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, ale jest szansa na większe przejaśnienie na północy i zachodzie. Miejscami na wschodzie i południu słabe opady śniegu. Minus 6 stopni na Podhalu, minus 2 na wschodzie Polski, do 2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy top wszechczasów to dla mnie tradycyjny początek nowego roku. Fajna radiowa przygoda. Całe życie w trójce. Naturalny początek dnia poprzez pana i sylwestrowej noc. 100 najlepszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. 26 top wszechczasów. Już 1 stycznia. Od 9 rano do 21. Zapraszamy. Marek Niedźwiecki. Piotr Stelmach. Piotr Baron. Piotr Metz. A od 21 do północy Postscriptum. Znani i lubiani muzycy oraz ich zestawienia najlepszych utworów w historii muzyki. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Ten krótki wstęp zaśpiewał Michael Kiwanuka, przy mikrofonie Gaba Kulka i mam dla Państwa dobrą wiadomość, to nie będzie podsumowanie muzyczne roku 2019. W tej audycji zgromadziłam kilka utworów, które swoim rytmem, transowością i pozwolą być może odpocząć trochę po świętach, a może też przygotować się trochę tanecznie na Sylwestra i Nowy Rok. Album Michaela Kiwanuki ukazał się w listopadzie. Był jednym z ważniejszych muzycznych wydarzeń mijającego roku. Posłuchajmy piosenki, do której wstęp przed chwilą wybrzmiał. To będzie Hero. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? Love you like a father. It's on the news again. I guess they killed a mother. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. Oh, a hero. He's all that we know now. Michael Kiwanuka i Hero z płyty Kiwanuka. Wielu artystów, którzy wystąpią w dzisiejszym programie, ma korzenie afrykańskie. Rodzice Michaela Kiwanuki pochodzą z Ugandy, a bohaterem płyty, którą za chwilę wyciągnę, jest nigeryjski mistrz afrobeatu Fela Kuti. To będzie składanka wydana przez organizację Red Hot. Te składanki pojawiają się w tym programie wielokrotnie. Jest to organizacja, która zajmuje się walką z AIDS i HIV. Płytę poświęconą Feli Kutiemu już wydała kiedyś w 2002 roku. To było Red Hot and Riot. Tym razem sięgamy po Red Hot and Fela. Rok 2013. Utwór nosi tytuł Sorrow, Tears and Blood. A zagrają Kronos Quartet, Kip Malone, Tunde Adebimpe i Stuart Bogie. Someone just died. Hey, police, they come army, they come. Yeah. Confusion everywhere. Yeah. 7 minutes later, all done cool down, brother. Police done go away. Army done disappear. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. La la la la. My people self they fear too much. My father never house, I won't build for house, I don't build house, I know won't quench, I won't enjoy, I know won't go. So policeman go slap your face, you know go talk. Army man go whip your nyash, you go look like donkey. Rhodesia they do them all, our leaders yap for nothing. South Africa they do them all. Sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. Regular trademark. Them regular trademark. That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. Thank you. Sorrow, Tears and Blood, utwór z płyty Red Hot and Fela. Do tej płyty jeszcze dziś wrócimy, a teraz zostajemy jeszcze jedną nogą w Afryce, bo artystka, której za chwilę Państwo posłuchacie, ma swoje korzenie w Zimbabwe, także w Holandii, ale dopiero przeprowadzka do Londynu pozwoliła jej naprawdę szeroko rozłożyć swoje muzyczne skrzydła. To będzie Rina Mushonga w utworze Cassiopeia. Cassiopeia i Rina Mushonga. Ta artystka wydała w zeszłym roku również album, nowy album. Cassiopeia jest wcześniejszym singlem. Do tego albumu na pewno sięgniemy. Kiedy? W przyszłym roku. W przyszłym roku też ukaże się nowy solowy album Nicola Godena, czyli połowy zespołu Air. Znamy już kilka utworów z tego albumu, który będzie nosił tytuł Concrete and Glass. To będzie The Foundation z udziałem Cola Boya. Nicola Godin i The Foundation. Trochę nie mogę uwierzyć, że powiedziałam, że to piosenka z udziałem Cola Boya. Być może powinnam powiedzieć, że to piosenka z udziałem Coli Boya, albo po prostu, że w tej piosence śpiewał Cola Boy. Alabama Shakes to rodzimy zespół Brittany Howard, której solowa płyta w tym roku zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Mówiłam, że to nie będzie podsumowanie tego roku, ale Brittany Howard w ostatniej audycji 2019 roku nie mogło i tak zabraknąć. To będzie Alabama Shakes i Miss You. I'm gonna miss you. And your Mickey Mouse tattoo. And you'll be leaving in your Honda Accord. Well, is it true? All them bad things you do. Well, are they sure? Are they sure they will leave you? You could tell me. You can still tell me everything. Tell me, I bet you didn't do nothing wrong. Tell me what's been going on. Maybe the stars align, or maybe I just changed my mind. Maybe I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours, yes sir. Well, I do not love you. Right. Now you got me thinking, yeah, thinking of you. Alabama Shakes i Miss You. Niesamowity głos Brittany Howard usłyszą Państwo jeszcze raz w tej audycji. A teraz powróćmy na chwilę do albumu Michaela Kiwanuki. To będą po kolei króciutka taka miniaturka Another Human Being, a za chwilę po nim utwór Light. Thank you. Don't bother me, don't bother me. To był Michael Kiwanuka i Another Human Being, a następnie Light z płyty Kiwanuka. Został nam niecały kwadrans audycji. Wrócimy do składanki Red Hot and Fella. Tak jak obiecywałam, ponownie zaśpiewa Brittany Howard wraz z Meryl Garbus z Tuneyards i z zespołem My Morning Jacket. To będzie utwór Trouble Sleep Young Awake Me. Do końca roku zostały 3 dni i 1 godzina z paroma minutami. Mam nadzieję, że wszystkie marzenia, które mają na sobie metkę z napisem 2019, zostaną w te 3 dni spełnione. My już usłyszymy się w nowym roku. Ja mam do Państwa tylko jeszcze taką prośbę, żeby powstrzymali się Państwo od strzelania w Sylwestra, bo nie wszystkie stworzenia, które mają uszy, rozumieją ideę kalendarza i Sylwestra. Łączę też moje najserdeczniejsze życzenia i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym roku. Trouble Sleep, Young Awake Me. Tę audycję przygotowałam z Renatą Szewczak i Olą Baszun. Dobranoc.